الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام پیر طریقت عالم ربانی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آباد دامت برکاتہم العالیہ، اس مدرسے کے شیخ الحدیث، اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، معزز مہمان اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت مولانا کی تقریر کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کچھ بیان کریں. حضرت نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ سب وہ باتیں تھیں کہ جو اس موقع کے مناسب اور طلباء کے لیے جو بہت ضروری اشارات تھے وہ حضرت نے اپنے بیان میں بیان فرما دیے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل کٹھور کے لیے بہت ہی آج کا دن مسرت کا دن ہے کہ آج پہلی مرتبہ یہاں بخاری شریف کے ختم کے بعد سند فضیلت حاصل کرنے والے 20 طالب کی دستار فضیلت ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل اس مدرسے کے بانی تھے 100 سال پہلے، یہ ان کے اخلاص، ان کی للہیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی دلیل ہے کہ 100 سال پہلے مولانا عبدالحق صاحب، انہوں نے ایک مدرسے کی یہاں بنیاد ڈالی تھی جبکہ گجرات میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. حضرت مولانا علی محمد صاحب تراجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں آ کر پڑھے پہلے، اس کے بعد جامعہ ڈاہیل بھی ہوا اور دوسرے مدرسے بھی ہوئے. تو یہ اصل مدرسہ گجرات میں ایسا تھا جہاں علم دین تھی. میں نے اس کا کتب خانہ دیکھا تھا یہاں مسجد میں، اور میں حیران تھا کہ اتنی قیمتی قیمتی کتابیں شروحات حدیث کی یہاں کٹھور میں کیوں ہیں. مجھے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہاں ایک مدرسہ بھی تھا. ہمارے یہاں جب دارالعلوم فلاح دارالعلوم شروع ہوا اور بخاری شریف جب شروع ہوئی تو ہمارے پاس شروحات نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ یہاں سے ہم نے کرمانی منگوا کے مولانا تقی الدین صاحب کو دی تھی. تو یہ تو ایک اصل مدرسہ تھا، لیکن کچھ دور آتے ہیں، زمانے کے انقلابات ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کٹھور والوں کی توجہ ہٹ گئی، وہ انگریزی تعلیم کی طرف دوڑنے لگے اور مدرسہ نسیم منشیا ہو گیا. پتہ ہی نہیں کیا ایک ایسا ادارہ بھی تھا. اللہ رب العزت کی یہ عجیب عنایت ہے کہ حضرت مولانا عبدالحق عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ بھائی ہمارا مدرسہ جو ہے جو یہاں قائم تھا اس کو دوبارہ ہمیں زندہ. مولانا سے میرے پرانے تعلقات دارالعلوم دیوبند کے زمانے کے، 1959 میں میں دیوبند میں تھا، مولانا اوپر کے درجے میں، تو بڑا شفقت فرماتے تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا ذرا آپ لوگ کوشش کریں، یہاں موجود ہیں، میں تو ساؤتھ افریقہ میں. ہم لوگ آئے اور قاسم عمر بھائی سے بات چیت تھی اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی توجہات کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنا نصیب کرے گا. مجھے تو آج بہت خوشی ہے کہ 24 سال پہلے جس مدرسے کی شروعات میں ہم شامل ہوئے، آج الحمدللہ یہ 20 طلبہ کی جماعت جو حضرت، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان کے لباس، ان کے رفتار، اس کی رفتار سے صالحین کی ایک جماعت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فراغت کو قبول فرمائے. میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو سرزمین کٹھور پر ہو رہی ہے. جس مدرسے میں 37 طلبہ حفظ مکمل کیا ابھی اس سال، اس سے پہلے کئی کر چکے ہیں، اور 20 طالب علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں، یعنی شوال سے لے کر اب تک روزانہ جو سبق ہوتا ہے ہر حدیث کے ساتھ ہمارا طالب علم پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے اس سرزمین پر سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے. ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ درود نہیں پڑھتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے ہیں جو مدرسے چل رہے ہیں وہاں تو صبح سے شام تک درود پڑھا جا رہا ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے، دورے کے طلباء، مشکات کے طلباء، ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول تھا کہ حضرت صحابہ کے ساتھ بھی اگر کسی طالب علم نے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ چھوڑ دیا تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے. یوں فرماتے تھے کیوں میاں کہیں جلدی ہے سفر میں جانا ہے, حضرت جس طرح بولتے تھے, آپ کو بخل کیوں ہو گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جی. ہر حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی خوش نصیب ہے یہ آبادی کہ جہاں اللہ کا کلام حفظ کیا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. اور میں نے تقریریں سنی ابھی طلبہ کی, تو مجھے معلوم ہے میں تو مدرسے کا آدمی ہوں کہ اساتذہ محنت کرتے ہیں تیار کراتے ہیں, لیکن جو جس طرح کا ان کا بیان کا انداز تھا, جو القا تھا, جو زبان کی صفائی تھی, اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اور مجھے اقبال کا شعر یاد آنے لگا, علامہ اقبال نے کہا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویران سے, نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت کٹھور میں. اللہ نے اس بچے کو بھی پیدا کیا, یہ میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا کہ یہ الاؤنسر کر رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں, کہا کہ ہمارا کٹھور کے, میرا دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے, ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان فضلاء کرام کو قبول فرمائے. میں صرف ایک بات ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دستار فضیلت حاصل کر کے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں. ایک غلطی ہمارے بچوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ جب مدرسے سے سند فراغ مل جاتی ہے تو پھر وہ مطالعہ نہیں کرتے, وہ سمجھیں کہ ہم لوگ مولوی ہو گئے. نہیں, ابھی تو آپ کی تعلیم کی اب ابتدا آج سے ہوئی ہے, یہ تو آپ کے اساتذہ نے آپ کو اتنی استعداد سمجھا دی, پیدا کر دی کہ آپ ہمارے اکابرین کی کتابوں کو اب پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں. اگر آپ نے اب شروع کیا تو اب آپ کا علم بڑھے گا. آج کل نوجوان فضلہ کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے علم میں بالکل وسعت نہیں پیدا ہوتی. علم میں وسعت پیدا ہوگی کثرت مطالعہ سے, علم میں وسعت پیدا ہوگی دائماً کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے دارالعلوم میں جا کر پڑھائیں, آپ کسی مکتب میں اگر 3 گھنٹے کے لیے پڑھا رہے باقی وقت میں آپ رات دن اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں. کتابوں کا ایسا ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہاں سے سورت جاتے ہوئے, بمبئی جاتے ہوئے, کسی اور جگہ, ہمارے ہاتھ میں صرف کتاب ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے تو قلام الدواب ان کے ساتھ ہوتا تھا. کسی نے راستے میں پوچھا یا احمد یا متا ہذہ المحضرہ والاوراق, یہ قلم دواب کب تک لے کر گھومتے رہو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ من المہد الی اللحم, من المہد بھائی یہ تو گہورا سے لے کر قبر میں داخل ہونے تاکہ ہمارے ساتھ یہ کتابیں جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ان بزرگوں کی کتابیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا قمر زمان صاحب دامن برکاتہم کو کہ انہوں نے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے, اس کو تو ٹیپ سے نقل کر کے طلباء میں تقسیم ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے دل کے اصلاح کی ضرورت ہے. علم صرف کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کا قلب صحیح نہ ہو, علم صرف کافی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے قلب کی اصلاح نہ ہو. میرے بھائیو, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. طلبا کے پروگرام میں ایک مکالمہ بھی تھا تو میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. پردے کے بارے میں بڑا اچھا مکالمہ تھا, لیکن جو پردے کے حامی مول صاحب کھڑے تھے وہ بہت غصے کے انداز میں بول رہے تھے اور سامنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ بے حقوق تمہیں سن, یہ عالم کی شان نہیں ہے. آپ ہمیشہ اس کو نوٹ کریں کہ جو عالم ہوگا اور وہ سامنے والا چاہے کتنی تلخ زبان استعمال کرتا ہو, ہمیں اپنی زبان اس طرح نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تب بھی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ذرا آپ نرمی سے بات کریں, لعلہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اور کس کے پاس بھیجا تھا؟ تو یہ تو بیچارے فرعون نہیں تھے جو سامنے تھے کہ ان کو وہ اتنا ڈانٹ رہے تھے. قول لینا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ نے بخاری میں پڑھ لیا ہوگا, امام ابن صالبہ جو اپنے قوم کے بڑے سردار تھے وہ آئے اور آنے کے بعد وہ ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں من محمد منکم، محمد کون ہے؟ بھائی نہ سلام نہ کلام نہ کوئی، وہ تو چونکہ قبیلے کا سردار تھا. تو صحابہ نے کہا ھذا الابیض المتقی، اتنا خوبصورت جملہ کہا، ھذا الابیض یہ گورے سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ ہیں محمد صاحب. تو اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ غصہ دلانے والا، یا محمد انی سائلک ومتشدد علیک، میں کچھ آپ سے سوال کروں گا اور میں سخت بات ہوں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر کوئی تیور نہیں آئے، آپ کو غصہ نہیں آیا کہ کس بدتمیزی شخص بات کرتا ہے، کہ انی سائلک ومتشدد علیک. آپ نے کیا فرمایا؟ سلما بدالک، جو آپ کو مناسب ہو آپ پوچھیں مجھے. اور پھر آپ سے سوال کرتے. یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ جو معلمین ہیں، جو مصلحین ہیں، ان کو ٹھنڈے مزاج کرنے، ان کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے، ان کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں ٹورنٹو میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا. میں سنتیں پڑھ کر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف پیر کر کے ایسا بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. تو میں قریب میں گیا تو میں نے نظر دوڑی کہ انگریزی کی تفسیر، تفسیر ماجدی اس کے پاس. اگر میں اس کو ایسا کہتا کہ میں کیا بدتمیزی سے تم مسجد میں بیٹھے ہو قبلے کی طرف پیر کیا، میں نے اس کو ایسا نہیں کہا. میں نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس یہ تفسیر ماجدی ہے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی، اور اس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا، اس کو ضرور پڑھتے رہو. اتنا جملہ کہا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں بہت دن سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہمیشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مولوی لوگ غصے بہت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر پایا. تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے پوچھو، اگر مجھے کچھ سمجھ میں آئے بتا دوں گا، ورنہ میں کہوں گا کہ میں اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر کہوں. پھر اس نے مجھے کچھ سوالات کیے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یونیورسٹی میں ایرانی طلبہ کے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے، اس لیے وہ جنگ جمل وغیرہ کی بات کی. میں نے آہستہ سے سمجھا. اس کے بعد اس کو میں نے کہا بھائی تو ہمیشہ مجھ سے ملتے رہو. ایک طریقہ ہوتا ہے مصلحین کا، ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کی زبان نرم ہوتی ہے، وہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. جی ہمارے اکابرین کا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو کر کے دیکھا اور دیکھا کہ ایڑیاں خشک رہ گئی تو اس کو ایسا نہیں کہا کہ رمیاں تم کیسا وضو کرتے ہو، یہ ایڑیاں تمہاری خشک ہے، تم کو وضو کا سلیقہ نہیں آتا، تم نہیں ایسا نہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، دیکھو میری کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی. بات تو ان کو سمجھانا چاہتے تھے لیکن کہا بھائی دیکھو ذرا میں وضو کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میری ایڑی، انہوں نے کہا حضرت ہماری ایڑی خشک رہ گئی ہے. یہ اصل میں ہے اسلوب، اس کو حکیمانہ اسلوب کہتے ہیں. مصلحین کے لیے ضروری ہے کہ ان اسالیب کو، اور خصوصاً طلبہ سمیں، میں نے اس لیے بات کہی کہ ہمارے طلبہ اس کو خیال رکھیں، جو تیار کریں اتنے ٹھنڈے ڈبل کے اس کے جوابات ہونے چاہیے. وہ کہیں جو کوئی بات کریں ٹیڑھی میں خوشی، بھئی یہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ کو حق ہے کہ اس طرح کی آپ رائے رکھیں، لیکن دیکھیے ہم آپ کے سامنے ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں، آپ اس پر ذرا غور کریں، ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں گے. الفاظ کی تبدیلی انسانے کے ذہنوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا. اب لوگ آتے ہیں، وہ اسکول کے بچے آئے، ہمارے جہاں میں رہتا ہوں ٹورنٹو میں، وہاں ایک ہائی اسکول ہے، وہاں کے بچے درمیانی وقفے میں آتے ہیں اور وہ اپنا جو بستہ ہوتا ہے اسکول کا اس کو ایسا پھینکتے ہیں اور جلدی جلدی وضو کیا نماز شروع. اب وہاں اکثر بچے ٹوپی نہیں پہنتے. تو ہمارے ایک علاقے کے بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، گجرات سے آئے ہوئے. مجھے کہنے لگے مول صاحب جو وہ تو کہا وہاں اندر آنے جب ابا تھے گیا وغیرہ ٹوپی یہ لوگوں نے اتنی بان نمرے کہ جان نمت. میں نے سوچ ٹھنڈ لگی، میں کیا سمجھ لوں، دیکھو یہ اسکول کی طالب ہے، اس ماحول میں بڑے ہوئے، یہ اپنے کھانے کی جگہ چھوڑ کر مسجد میں آئے اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو ایسا نہ کہو، آپ ان سے کہو کہ ماشاء اللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ تم لوگ اسکول سے سیدھے آئے. پھر آہستہ آہستہ جب آپ سے مناسبت ہوگی تو پھر آپ ان کو کہے کہ دیکھو ادب یہ ہے، اول وہلے میں نہیں. ہاں ایک اچھے کام کرنے والے، جماعت کے اچھے کام کرنے والے، جمعہ کے دن سلام پھیرا ایسا السلام علیکم امام نے سلام، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ غصے میں کہنے لگے کہ تم داڑھی مڑاتے ہو، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اب وہ ساری مسجد بھری ہے جامع ابو بکر, اور انہوں نے زور سے کہا, وہ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا میں کبھی اس مسجد میں نہیں آؤں گا. ادعو الی ربی بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. قرآن ہم کو باتیں بتاتا ہے, ہم اس کو بالکل ذہن سے کریں. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے اساتذہ کی محنت کو جو لوگ اس پر. میری تو بڑی خوشی ہوئی کہ کٹھور کے لوگ یہاں انعامات بھی بچوں کو بہت دیتے, اکثر مدرسوں میں اتنے انعام نہیں ہوتے آج. اور پھر یہ جو کتب خانے کے لیے ہمارے دو تین حضرات نے ابھی اعلان کیا 50-50 ہزار, یہ بہت نعمت کی بات, یہ ثواب جاریہ ہے. جب تک یہ کتابیں مدرسے میں رہیں گی ان کو ثواب ملتا رہے گا, اور علم پھیلانے میں یہ پیسہ خرچ ہوا. جتنے طلباء جتنے اساتذہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی قبروں میں نور پہنچتا رہے گا. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ہم لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے. میرے بھائیوں, دینی کام میں اخلاص بہت ضروری ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ہوں تو مدرسہ چلے گا, اگر میں ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے, اللہ غیب سے اس کا انتظام فرماتے ہیں. اللہ نے اس قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. سعادت مل جائے تو مل جائے, اللہ تعالیٰ ہم کو ان کام میں لگا دے, مدرسے کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ کر دے, کسی کو عالم بنا دے, اور دنیا میں جو انتشار پھیلا ہے اس کے لیے بڑی جدوجہد اور قربانی کی ضرورت ہے. حضرت مولانا نے بہت اچھے اشارہ کیے ہیں کہ دنیا داری کی طرف آپ متوجہ ہو, فقر کو اختیار کریں. فقر کیا ہے؟ وہ نہیں کہ گاؤں میں بھیک مانگنا, یہ میرا مراد اس فقر سے نہیں. بے نیازی علماء ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سب بے نیاز. فقر کرے غافل کہ فقر سے ہاتھ آتی ہے, وہ دولت جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری, جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. ہمارے گجرات کے بچے تو فغفوری بھی نہیں سمجھتے, میں جانتا ہوں. اس لیے کہ فارسی سے کوئی زیادہ مناسبت لوگوں کو نہیں رہی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایسی فقر اپنے بے نیازی اپنے اندر تم پیدا کرو کہ اس بے نیازی کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ تمہارے سامنے جھکنے کے لیے. فغفور کہتے ہیں چین کے بادشاہ کو, جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, اس کی جمع فراعنہ ہے. قیصر روم کے بادشاہ کو جہتا ہے وہ قیاصرہ ہیں, اور قیصر فارس کہا جاتا تھا. چائنا کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فغفور. تو وہ لوگ چونکہ معروف نہیں ہیں اس لیے ہمارے بچے نہیں سمجھتے, تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ذرا اردو پر بھی محنت کرو, اردو کتابیں پڑھا کرو. یہ اردو زبان تو پڑھنے سے آتی ہے. اس کے طلب میری اتنی عمر ہو گئی, اب بھی بہت سے الفاظ اردو کے میرے سمجھ میں نہیں آئے. میں نے ابھی ترجمہ قرآن منگوا ہے ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کا, اس میں دلی کی زبان استعمال ہوئی, تو میں جگہ جگہ حاشیے پر نشان لگا رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ڈپٹی نذیر احمد. وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو رجحان بناتے ہیں فسق و فجور کی طرف, پھر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں. فدمرنا, تو اس کا ترجمہ کسی نے کہا چورا چورا کرتے ہیں, کسی نے کہا تہس نہس کر دیتے ہیں, کسی نے ترجمہ اس لفظ کا کیا کہ ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں, اور ڈپٹی صاحب ترجمہ کرتے ہیں مار مار کے ہم اس کو پکڑا بنا دیتے ہیں. یہ اردو زبان ہے بھائی, یہ تو مطالعہ سے آتی ہے. مطالعہ کرو تو آپ کو الفاظ کا معلوم ہوگا کہ کس نے کیا لفظ استعمال کیے. بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ آپ اس کو دیکھ کر تھڑک اٹھیں گے کہ شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب ہم مطالعہ کریں. اب یہاں سے ہم بالکل فارغ ہو کر نکل گئے تو بس اب تو ہم فارغ ہو گئے تو پھر مشکل. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں. یہ کتنی کٹھور کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلا جلسہ جو ہوا ختم بخاری کا, اس میں ہمارے بر صغیر کا سب سے بڑا محدث حضرت مولانا محمد یونس دیونبری جس پائے کا کوئی دوسرا آدمی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب حافظ عطا فرمایا ہے, اور حدیث میں بڑی گہری نظر ہے, بڑی گہری نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا اور وہ آخری حدیث انہوں نے یہاں پڑھائی. اور یہ پہلے جلسے میں شیخ طریقت حضرت مولانا قاسم رضوان صاحب تشریف لائے, یہ آپ حضرات کی اور ہماری سب کی خوش نصیبی ہے, ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ناقابلین کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے, ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں, ان ناقابلین کے ساتھ جڑے رہیں گے تب جا کر ان شاء اللہ عزیز ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. جب تک ہم ان ناقابلین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے ہماری مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا. ہم تو زندگی کے آخری لمحے تک ان ناقابلین کی سرپرستی کے محتاج ہیں, بار بار ان کے سامنے اپنے حالات کو رکھے, ان سے ملاقات کریں, ان کے پاس جا کر رہیں. علم ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس میں تو آدمی کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہی پڑتا ہے, یہ تو تذلل سے حاصل ہوتا ہے, ترفوں سے حاصل نہیں ہوتا. قلب کی اصلاح تذلل سے ہوتی ہے. ہاں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جتنے زبردست عالم مدینہ کے, ان کی بڑی شہرت تھی نا, تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ میرے دونوں بچوں کو آپ معتا پڑھائیں. تو حضرت نے کہا بہت خوشی کی بات, تو کہا آپ کس وقت بغداد تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں بغداد آؤں معتا پڑھانے کے لیے؟ علم جو ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ علم جاتا نہیں ہے. اگر تم کو ضرورت ہے تو بچوں کو مدینہ بھیجو میرے سامنے. تو اس نے درخواست کی کہ اچھا میرے بچے کیونکہ شہزادے ہیں تو ذرا ان کے لیے بیٹھک گدے ودے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, ایک غریب سے غریب طالب جس نشست پر میرے سامنے بیٹھے گا ہارون رشید کے بچے بھی اسی طرح بیٹھ کر میرے ساتھ پڑھ. یہ ہے وہ شہد کہ فقر ایسا کرو کہ فخوری اس کے سامنے جھکتی ہے. یہ اس لیے میں نے وہ واقعہ سنا دیا. میں لمبی بات نہیں کر سکتا, مجھے تو میں معذرت چاہتا ہوں حضرت والا سے. حضرت کی بات کے بعد میرا بیٹھنا نامناسب بات تھی, لیکن اب آپ حضرت مصیر ہو گئے تو مجھے چونکہ وہ دو تین باتیں ہمارے ان دوستوں سے کہنی تھی, کہہ دینی چاہیے. بات دل میں آئے تو وہ ہم ابھی چلے جائیں گے, یہ کہاں چلے جائیں گے, تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو ایک بات ہی ان کو پیش کر دوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا تو ہو گئی.